Monoko mana misyambe, monoko mona mwana kentu, yandi kupesa mona bote, bote na yandi ya kivwanga nzambe, oma wa mingyo, mama monikyo mama. Monoko koma sona bata, monoko mona mwana kentu, yandi kupesa mona bote, bote na yandi ya kivwanga nzambe, oma wa mingyo, mama monikyo mama. Bote nange mbote ya kifuanga munu kubuya mama. Mbote mbote. Bote nange mbote ya kifuanga munu kubuya mama. Monoko kumana misyombe, monoko mona mwana kentu, yandi kupesa mono bote, bote na yandi ya kifuanga nzambe, oma wa mingyo mama monikyo mama. Monoko kuma sona bata, monoko mona mwana kentu, yandi kupesa mono bote, bote na yandi ya kifuanga nzambe, oh mama mingyo, mama monikyo mama. Mbote mbote, mbote nange mbote ya kifuanga mono kubuya mama. Mbote mbote mama, mbote nange mbote ya kifuanga mono kubuya mama. Nazalia wananga boya ebale, boya langa kwatu na lupola mokili, boya langa kwatu na kaka ebale, na wuti kichasa na ene kubala boyo kelanga, somo ya zamba na mesa na teho mwana mama, utuwe komeringa na kacha zamba o mwana mama, erombe yango bila bimeringa o mwana mama. Na pesa ya mbote lobo kwe kopela o mwana mama. Nandi manapoya na baby ndoto o mwana mama. Mbote mbote, mbote nange mbote ya kifuanga munu kubuya mama. Mbote mbote mama, mbote nange mbote ya kifuanga munu kubuya mama. Bote nange mbote ya kifuanga munu kubuya mama. Mbote mbote mama, bote nange mbote ya kifuanga munu kubuya mama. Monoko kumana idiofa, monoko mona mwana kentu, yandi kupesa mono bote, bote na yandi ya kifuanga nzambe, oma wa mingyo mama monikyo mama. Monoko kumana matadi, monoko mona mwana kentu, yandi kupesa mono bote, bote na yandi ya kifuanga nzambe, oma wa mingyo mama monikyo mama. Mbote mbote, mbote nange mbote ya kifuanga munu kubuya mama. Mbote mbote, mbote nange mbote ya kifuanga munu kubuya mama. Nazali awa nangamwe, mwe langa watu nakata ebale, na uti kichasa na ende kobala boyo kelanga, na komi na zamba putwe bimelinga o mwana mama, somo ya zamba na mesa na te o mwana mama, na uti kichasa na mesa na mwinda o mwana mama, elombe yango bila bimelinga o mwana mama. Pesa ngambo telopo kekopela onga inamwe. Soma ya zamba na mesa na teho mwana mama.